وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله سبحانه و تعالی وعده کړی و چې غلبه به زدر کومه اگر که د کفار او طاقتونو ډیر زیات دي د شیطانانو قسمه قسم قوتونه دي دا وعده الله سبحانه و تعالی او صدا ول ورزنه پر کول شروع کړل مرګری پیدا کېدل هجرت مدینه ته وشو وخت په وخت باندې غلبه راتللې کله کله به کې تکلیف هم راغې تر دې چې اتم کال د هجرت باندې نبی صلی الله علیه وسلم ځان سره لزر فوج واخستو د رمضان په میاشت کې سفر وکړ او مکی ته داخل شلو. درې سلور دستی نبی صلی الله علیه وسلم جوړې کړې د فوج لکه مخکې مونږ بیان کړې د خالد ابن ولید د زبیر ابن عوام او د ابو عبیده ابن الجراح او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سریا خپل دسته د فوج او کتیبه چوتوي د مهاجرین او د انصار او ډله پاس له باندې پټه چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل هم د وسمنه ټوپۍ په سر کړی و او په غیر د احرام نه مکی ته داخل شو. مخکې دا واقعا بیان کړ چې نبی صلی الله علیه وسلم لاول مسجد حرام ته داخل شو تواب د بیت الله وکړو دا غینه بعد د بوتانو د ماتولو باندې لاول ابتدا وکړل هغه مات کړل درې سو شپېته بوتانو کعبه کې دنه چې کوم هغه ختم کړو سی په خپل لاس باندې او څو صحابه کرامو ته امر دیوالونو باندې چې کوم تصویرونه جوړ کړي شی په چنه باندې هغه د اوبو په ذریعہ باندې وران کړو او به په واچول شي دا تصویر مسویر بالکل ختم شي او کعبه او مسجد حرام د بت پرستین الله سبحانه و تعالی په دغه ورځ باندې خلاص کړل. نبی صلی الله علیه وسلم په کعبه کې دنه مونږه موکو دوره کاته مونږه پکې وکاو تکبیرونه پکې ویل او به رواته د کعبه په دروازه کې ودرېدو بین عغاده تل باب او د دروازې د درشل په مابین کې او د قریشو ډلې هغه څه په غرونو باندې ناشته دي او څه په کورونو کې دي او د مسجد هم لکړل. نبی صلی الله علیه وسلم ته ګوري چې دا به څه کوي وسه پر کورون ته نوته ویری دلی چر موږ سره مقابله ونه کړی شو نه وجلی شو وجه به پوه شو چې قتال موږ سره نه کوي دا کله وجنی نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سیل کاو داغه حواله ده قتل چې دا څه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې مختصر بیان وکاو او مهمه خبره بیان کړی ضروری قریشو د لاندې ولرلې او د کعبې د دروازې چې اوچاته ده چې د شی لاس داسې لور رسیږي چې لاندې پسمه کوي درې نو نبی صلی الله علیه وسلم چې ولرلې د نوټو لاندې دي نو په دې کې یو درې سلو پنځه خبرې وکړلې مختصر بیان چې د ډیر مغزا او د فائدې نډکی خبرې اخو دې خبرې بر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کولې د فائدې خبرې چې انسانانو ته په ایمان کې په دین کې دای په مال کې په صحت کې دای په معاشري جوړولو کې फायदा ورکړي. نو لاولې د توحید خبره وکړه اول دا جمله استعمال کړه چې لا اله الا الله وحده اے خلکو دا خبره یاد کړئ چې د الله د ذات نه بغیر بل اله نشتا الله هغه ذات دی چې واسه دی لا اله الا الله وحده بل اله نشتا د عبادت حقدار د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام همیشه د خلکو زړه کې د الله د توحید خبره اچول او دا مهمه ضروري خبره ده چې زړه کې دا خبره پریوزي او د دې لپاره دا ټول مهنت او کوشش او توحید کې چې د چا لږ نقصان یې غرق دي د توحید جوړول ځکه ضروري دي. هر وخت توحید او توحید د الله یواله پزړه کې کینه ولا او صحیح طریقې سره کینه ول چې پرشته د سړي پزړه کې اولوهیت مسله کینی لا اله الا الله وحده لا شریک له دا هغه ذات شریکان نشتا برخداران نشتا صدق الله وعده او دا خبر یې موکړه چې الله خپل وعده رښتینه کړه ما سه وعده کړې و چې طالب غلبه در کوم دا دې نن یې راکړلا صدق الله وعده دا الله ټولې وعده رښتینه دي او دا پکې هم رښتیا شو و نصر عبد او د دې بنده سره مدد یې وکړ نبی سره سم ځان ته بنده و او چې الله بنده ما دام دا عقیدی خبره د نبی سره سم را خبره کې دن ډیر راضی او جوړواله بغډيري په ظاهر کې چې ګوري ډیره معمولونه خبره سړي تخکاری چره دا بځای کې بل څه غټ تقریر وکړو لیکن په دې کې د نن کمالات دې په دې جملو کې زدا الله بنده ما بندا د الله سبحانه وتعالى بندا ما په بارک به غلط عقیده نه لري ما به د اولوهیت درجه ته غره نه رسوي ځکه چې د شي خلکو مشته چې څوک دښمنان دي نو بازي په محبت کې ډېر غلو او مبالغه وکړي دا غي بوجه به د نبی رسول الله په بارک کافر شي ونصر عبد وهزم الاحزاب وحده او دې ټول ډلو له کفارو ډلې چې ویو د شیطانانو دې ټول له شکس الله ایواز ورکو دند د توحید کلمه او فخر خو یې لای نه کولا چې ما دا کار وکاو زسونه په لوان زما په لوان یې ولید کنه دای ونه ویلې بلکې وی فرمایل چې دا ټول ډلو الله ایواز شکس ورکو دا د توحید جملې استعمال کړ به دوی ما خبره دا د جاهلیت رواجونه ختمول عربو کې د جاهلیت دا رواجونه او دا رواجونه رسمونه چې ختم نشي نو سنت طریقې نه راځي رسم او رواج به چا کی وی په غی کې سنت د نبی رسول نه راځي دا اصول چې کوم قوم بدعت وي په دا کې سنت پای کې نشي راځي قیامت پورې الله ته اخلي به ولا ورکین رواج رسم بدعت دا د اسلام سره منافی دي منافی لکه زمکه به بل فصل مشغوله یو طبقه بل فصل چې دویم هغه به نه راخیږي کراو کې جن فائدہ نه کوي د شي مثال ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د جاهلیت رواجونه ختم کړي دی چې وی فرمایل الا کل مال او دم او ماثره يدعى هر مال هر وینا او هر د فخر خبره چې خلک یې دعوه کوي موضوع تحت قدمي هاتن دا ټول خبره ختم شولې په خوا زمانه کې چې د مال چا په شابه انس داوی دي هغه به وسنه کوي د جاهلیت خبره ختمې د نن نه به نوې خبره شروع کړي په خوا چې کوم کتونه کړي شوې دي د چا په چا باندې مړ دی د دې مړی داوا باندې کوي کما د فخر خبره د چر زبب لانکی باندې او چت شم ز کما باندې په جاهلیت کې او چت شوی ز په کوشش کوم چې زم په ورو چت شم نه دا شي نه وس نه کوي زما د قلمونو د لاندې دا ختم دا نن ورځ ما کې خو د ختم نکړلو دغه د جاهلیت لنجي به به تنه راس پړای غرض دا ده نوې خبره نوې وس مسلمانان شو د ایمان هم راوړو نو نوې دین باندې به عمل کوي د سره استاسو نوې جون ګویا کې شروع شو سره چې ایمان راوړي توحید قبول کې نوې دین شروع شي نوې ژوندۍ شروع شي نو درې ما خبره دا وکړه د عربو کې د قتل قتال ما ډېر راو خاص کر دا د فخر د پاره قتل چې رسما مړ کړه د ځین نه پرې دمو دا مزاج د عربو د زمونږ د پښتنو دا مزاج هم دی سل کال پس خپل مړ شاته نه پرې دی اگر که معافي کړي هم نه پرې نو ځکه یو فرمایل چې الا وان دیه قتل الخطا شبه العمد کچا قتل وکاو کم قتل وکاو په تور باندې نو شبه العمد قتل وکي یعنی په صوت او اعصاب په امصاب باندې څوک وای په چابک باندې دون وای چې مړی چې دا په تور باندې وال نه دی خو دا قد عمد سمشابه دي د قصدن قتل سمشابهت لري چې ته دون بلرګي باندې وې چې هغه مر تر سه وژنې خدا معلومی د دې لکه چې په تور باندې وې نو په دې کې دیت لازم ده دیت به ورکړي او مغلظ دیت به ورکړي ډبل دیت د مسلمان وینه چې دا ډیره قیمتي ده بلکې د انسان وینه قیمتي ده به د مسلمان خصوصي قیمتي ده کله کله د کافر دیت هم شته چې د مسلمان په ملک وزي دا غو دیتونه اسلام ویل دیت به ورکړي وینه د انسان ته ول الله په نسبت ډیره بده ده سوا دا کسان چې الله امر کړی چې دا وژنې ځکه مفسدان دي هغه به وجلې کی د قیامت د علامات نمدار چې قتلونه بډیر کی ویني بخله ډیر دی مغلظ دیت به ورکوي مغلظ دیت څه شه ده سل او خان سل او خان ور ډیر شه ده چې د شین الله شي د بل ورځ با چا کوم په لاس کې نه ګرځي دونه بیری چې دا دونه مال تلړ اصل اصلا بدا ورکوي درې قسمه حقا او جزعا غټ غټ او خان توای څلور کلیز بنځ کلیز هغه خان به ورکوي اربعون منها سلویخ با اغی چی فی بطونها اولادها چی داغی پا خیطه که با اولادی یعنی حاملی او کی باور کوا چی دا دیری قیمتی بی سلویخ دا او دیش او دیش آغا شپیتاو سلویخ سلو کان با داور کوا که چا پا دا امسا بانی سوک ملک یا پا چابک بانی سوک ملک او روز تر ازی چا قتل کلو داغی با بارکی بی بل حکمو که اغا سبالا دا نبی صلی اللہ سم بیانو نو دا دیت مسئله بیان کړه چې د مسلمان وینې ته اول غره ډیره قیمتي ده په تورخ به نه وژنې په پام صاحب باندې به نه وژنې یو د پور کولې سره چې الله د پور کوي یو گزار د گزارو لور کا وجل دې امره سوا دا درېمو مسئله بیان کړه څلورمو مسئله دا بیان کړه چې ګره تعصب هغه ختم کړي په یو بل باندې فخر چې زپلن کې خېلې ماته پلن کې خېلې زکورې شي ز عربو زبلان کې قبلې زما پلارونه کچې د دې په لوانانو ملکانو خانان تیر شي دا پخرونه باندې کوي یا معشر قریش اے قریشو ان الله قد اذهب عنكم نخوه الجاهليه وتعظمها بالآباء الله رب عزت تاسو نه د جاهلیت تکبر ختم کړ جاهلیت کې تکبرونه ډېر کېدل یو بل باندې فخر او لیواله لکه قبایلی نظام کې تاسو تفد را قبلو کې داسې کیه لکه زمون قبلا اغه مو زاین لاندې کیږي او دا غینو مشهورت به کیږي او زمونږ باندې کیږي د دې کې حسدونه او بغزونه او قتلونه او شیطانانه او فسادونه کول تاسو د غرور نظام د تمدن د چې قبایله پتنی به چې کېدل دغه پتنو ته تاسو ګوري دا به اني په عربو کې دغه شی نه وو نداشدن الله بہت تکبر بالآبا او تعظم په ایبان ځان به کوي چې زما په لار د څه سره یو چې هغه کثیر الرماد یری ډیر زیته وی ملمانه به ډیر راتله سپو به چاته نه خپل زکه د ملمنو د ډیر والد او جن ازما د شپ لار تر شوی دی ازما پلار چې داسې مال لګول واله دی دا فخر خو یا الله تکبر پای کړی زیدو دا الله تعالی ختم کړو کلکم من ادم تاسو ټول ادم له سلام نه پیدا ای خلکو دا څونه د عقل خبره او تا وکړه او دا زمنګ د پاره هم دا ټول ادم له سلام اولاد و ادم من تراب او ادم الله د خاور نه پیدا کړی دی ټول د خاور نه پیدا ای د ټول جنس یو دی د خاورې موږ پیدایي د خاورې څه کار دی چې تکبر کوي په بل خاورو باندې فخر چې کوي په دې باندې وکړي نبی صلی الله علیه وسلم د قران د آیاتو لسته یا ایه الناس الله رب عزت فرمایي انا خلقناکم من ذکر و انثى ټول یو سړی او یو زنانه اولاد وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا قبلي وړي او غټي الله مقرر کړی د تعارف لپاره لکه د پنجاب دی د پښتون دی د فارسخوان دی د تاجک دی د پلانکی قوم دی په دې باندې صرف قومونه معلومیږي تعارف په فقط کې لکه دا څوک دی د پلانکی قبيله دی صرف تعارف د فارې دی د دې دا مقصد نه چې ته په دې خپل قوم باندې فخر او لوی کې دا فخر او لوی کول دا ناروا دی دا ظلم او زهر دی چې څوک یې کوي موږ پښتون خو یو موږ پښتون و دا پښتون چې کوم دی لګي دا د فخر خبره کې د نشنه ده دا بیا د جاهلیت خبره راته ځکه یې بیت دي ته څه ضرورت دی پښتون خو دی پښتون و من مسلمانان د اسلام خبره وکړه خو د اسلام خبره د دې خلکو په خلکو چرته راځي اسلام یې خوښ نه دی پښتون خو باندې څه کې چې ته دا نیغ نه کې مخې ته مخې ته په دې باندې لګې فخرونه کې چې کوم صبح سرحد له دانم کې هو کدا نو ته کې کوډل کې کنه وې فساد خو ختم نشي دې سره کمال دار چې فساد ختم کی شر ختم کی د علاقې نه دا کمال شر دې نه قدمې نور دې ډیریږي او نن دې سره بدل شپ دې سره بس وګړيږي دې لګې دا څنګه کوم کلتوب دې سره سوچ وي ابو دی باندې بالله مبارک ور کول دم نه روا دي د شریعت خلاف پس موږ د مسلمانانو اوسه پر اسلام هم زده نه کړشته خبره شي صحیح اسلام زده نه کړه چې کلمې د منزل راځي مونږ کې یو بس به ته زی لکه یو غاج سره وندر کې وتره به ته فریدي بس دم شانې شوي دا زموږ د مسلمانانو حال له صحیح عقیده ونه پیژاند نظریه ونه پیژاند اوسه پر ادا او تاسو وړه خبره ښکاره کی الله نبی امر وکړ چې دسه باندې کوی دا فخرونه مخرونه باندې کوی په قوم باندې او په قبیله باندې او دا تعصبونه باندې کوي ان اکرمکم عند الله اتقاکم عزت من به تاسو کې هغه څوک چې چا کې تقوا وا کوي عجمي سره دی هغه کې تقوا دا هغه به تا غوره دی که عربي دی هغه کې تقوا دا هغه به تا غوره دی نبی صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایلی دی لا فضل للعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي عربي په عجمي غوره نه دی عجمي په عربي باندې غوره نه دی الا بالتقوا مگر که تقوا پکې ونه په دې باندې به غوره والی راځي تبا دا عربانا غوره که تاکی تقوه و یو عربی با تانا غوره که اغیی که تقوه و اگر که تا ملک و خان او دا باشا جوی او یو غریب سره دا اغیی که تقوه دا غطانا غوره دا اللہ پنیز بانی ان اکرمکم عند الله اتقاکم اللہ وای هغه څوک په تاسو کې عزت مند دي زما په نسبانه چې شاکه تقوا لري راځه متقین عزت مند دي د دنیا او آخرت عزت الله دغه خلق له ورکړه ان الله علیم خبیر الله په دې خبردار دی برداشت نه کوي دا فخر مخر ما کوي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځو خبرو بیان وکړه تاسو به فکر وکړئ ډیره جوړی خبرې دي او ډیر کمال په دې خبره کې فروت ده جامع خبرې نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې وکړلې شپږم خبره ده دا وکړه دې ته متوجه شه دا خو د ایمان د جوړولو او د ذهن سازي خبرې وکړي دا غینه بعد ا قریش ته ویل چې ما تراونه انی فاعل بكم تاسو ګمان دي زبر تاسو څه کوم وس نبی صلی الله علیه وسلم خلیفہ دی بادشاہ دی اقتدار واک دا غره غله دی او دا ټول ته د غلامانو په شان ته ولړ لري پیګیری نبی ویل شي اخن کریم وابن اخن کریم قالو خیره دی دا خبره وکړه چې موږ په تا باندې د خیر ګمان دی نو تم یو عزتمن سره زموږ رور یو عزتمن او پلار دې یو عزتمن سره زموږ راره دا چې دا دا دغه خبرې او توکړې د تواضع خبرې دي مشرکین او د استعتاب خبرې اگر ځان تمایل ک په دې وخت کې څه پوهیږي په ځان باندې چې موږ کمزوري دي وکړي سره سره نشته کې دار باندې سکیا کولای شي نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ستا سوتا هغه خبره کومه کومه چې یوسف علیه السلام په لرونو ته کړو چې کله هغه د لاس د لاندې رال او هغه وسه محتاج شو نو یوسف علیه السلام ویلو چې الله تسریب علیکم اليوم یغفر الله لكم ورونی ویلو چه لقد آفرك الله علينا قسم پا اللہ اللہ تعالی غروالی درک پا منگ بانی و ان کننا لخاتین من خطاکارو یسیب علیہ السلام و تبیر اللہ تسریب علیکم علیہم زد تاسو بانی ملامتیان ننویم خیر دے دا گناہون تاسو نشوی دیس ما ببارکی مظلم و زیتے کردے دے فنن ملامتا کوم یغفر اللہ لکم اللہ دے تاسو بکی و هو ارحم الراحمین و اللہ زید محربان دے دے محرباننا دا غزات محربانی تم توجوش دیتو لیکي دي شي کرم او شرف دي توای چې یو سړی په یو دشمن باندې قادر شي او خي وجل شي او یتوک زور په د باندې چا نه چلیږي او دا راولږي او د الله لپاره معاف کی دا کمال له او د شي خبره باندې د انسان عزت دیږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا کم بند شي بل ته بکنه وکی نه په دې سپکیږي نه الله ولا عزت دی ری عزت منګ خدای شي یو کپلان کی تم بکنه چرته وکړه لا زما دشمن دې مال zarar راکړه کمات مې کو نزب بدی سپک کار شم الله نبی علی السلام فرمای قسم سے ویل دي چې قسم پر الله باندې چې په معافی باندې الله ستا عزت دی ری ذلیل کوي دینه سپکې دینه پس دا غنه چې ته قادر شې معافی کې شي لره بعد القدرت معافی چې دا نو دا د کامیابی ذریعہ دا بعد القدرت معافی یو خدای شي معافی چې قادر نه وي زمات مخ یو هغه د چې قدرت یې راشي او به معاف کول کوي نو دا کمال دی نبی صلی الله علیه وسلم دی معاف کړو دا دی لوی کرم در رسول الله صلی الله علیه وسلم را کاله شپ دی وخت او دا وته چې ذهبوا فانتم الطلقاء زيت ازادا پتا سو باندې څو ملامتیا ملامتیا نشه د آزاد ګرځي څوک به د سنوي به دا مسلمانان هم د شنو شایو راولږي به ورودانګي او دا امیر د امر خلاف وکي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر خلاف وکي یی دی خو صبر موږ سه جنگونه کړی نه پریدو بس ټول تابعداري وکړي دا الله رسول الله آزاد بس ټول آزاد که چا مت سنوا دا د نبی صلی الله علیه وسلم بیان او تر دې پورې پدې کې رسول الله نه څو کسانو په باره کې امر کړو چې د دې وجل پکار دي دا عفو اغیو تا شامل نه ده ځکه هغه من اکابر المجرمین دی غټ مجرمان لوی مفسدان دا د پرې نه خو دلشي هغه یو څو زنانه وی او یو څو سړی وو چې بعض علما شپږ زنانه ته سړی حساب کړی چې زه ته کم د سیرت په لحاظ سره چې دا کسان دی وجل شي یو پای کې عکرمه ابن ابي جهل او عبد الله بن سبعره هم پکې ده پدې کې عبد الله ابن سعد ابن ابي الصرح پکې ده مقیس په نوم باندې پکې ده حبار مل اسود پکې ده هند پکې ده او یو دو وینځ ده ابن خطل او ابن خطر خپل دا پکې ده چې دا کسان دی وجه دي چې زکه دا مجرمان دي حارث بن اوفل ابن وهب دا پکې ده د دې کسانو قتل لا پکار ده زکه دا غټ مجرمان دي دا د دې لایق نه دي چې دا دې معاف کړي شي دا کسان چې دینو دیو کو د خالد بن ولید سره په جنگ کې یو ځای کې ملاو شو خندمه علاقه کې او جنگ مسرو کو دا غسر او الله رب العزت اغیل غلبه ورکړه او مکه مونږ ویلو چې دولس کسان د مشرکین نه وجل شو دی به وتښتید نه پدې کې هغه کس مکه چې مونږ ویلو چې هغه با تور تیر کوله غشی به تیارولو او خځه او تویل یو چې دا تصدی لپاره تیارې وای دا محمد رسول الله دا غد مرګره د لپاره چې هغه بس رامي سما او طالب خادمان جوړو ما دا غ حماس ابن قیس نمونه هغه به کیمرا و تکتید کور ته لاړ او خځه دی ویلې چې ما به دروازه بند کا محمد رسول الله مرګري کی خبر شو وژنې می نو خځه او ته غور ورکو چې نه ما قلتا هغه خبره چې تابه مخ کې ویلې جذبا دا په خدمت کې د الله تعالی راواله ما او وینځي به ته جوړه ما غلامان به ته جوړه ما څه شو خبر استا ناغه وای دی خپل خځه ته خطاب وکړي چې انکی لو شهدت یوم الخندما اذ فر صفان و فر اکرمه کله کته خندمې ته حاضر شوی از ما کځي خندما غځي چې په دې کې د خالد مولوی صدا مشرکان ملاو شوی چکل صفان مو تختید او کریمه چې هغه مو تختید دا ټول و تختیدل او د دې مسلمانانو گزارونو په منګ باندې ضربن فلا يسمع الا غمغمه خلفنا لهم نهیت وهمهم لم تنتقي باللوم ادنى كلمه و دې صد چې توري چې منګې په والو دا کوپړې را لپرې کول او لاسونه را لپرې کول د مسلمانانو توري چې کله موږ ته مخامخ شولې اذ اقبلتنا بالسيوف المسلمه يقطعنا كل ساعد وجمجمه ولم تنتقي باللوم ادنى كلمه هغه ډیر زره ور مسلمانانو دا غي د تورو د وازونو نمونه یاد کړي د تورو وازونو او دا غي شور او دا غي hebat ناغي زسه کما نه رامن د خلاصې کړي کتا غزې لیدل ونه تا په ځنه ملامت کوي وه خبره باندې نه کوي نیمه خبره باندې ما بشنه کوي د مسلمانانو ډیر زور دی مطلب یې دا و رو تر غلو دا راوته خسته پدې کې بعضی کسان هغه ونی ولې شو وجدش او بعضی و تختیدل دا کوم کسان نمونه چې خپل شيو لاول پدې کې اکرمه و تختیدا اکرمه چې هغه لاره د دې ځنه جدي ته و تختیدا جدد چې د دا دریا په غاړه باندې دا او دا غزنه اراده و چې یمن ته و تختی زکه چې دا علاقه ټول اوس د مسلمانانو لاس کې راغلی دا دلته زموږ د امان ځای نشته ده نو په کشته کې کې نهست دلته زنانه چې وا دغه خزه هغه ایمان راوړه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل کزه کریمه په شور شمو طالع راول ته بوله امان ورکید الله نبی شه بالکل لو ور بیو اره والا هغه ته سنه ما او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نکمل ورکله روایتونه کې راځي صادر یو ورکید اسما صادر والا زاد داغه نه کوي دې د پاره چې هغه دا غونه وای چې دا سنانه ما ته دروغ وای او وجنی می به وجنی نو مافکوی دا د ابو جهل جیری د الله کارته غره د شری د ایمان اراده الله کړی نه اسباب ته جوړی وای دا شکل د جدینه سور شو پکشتای کی نه دی کیشتای باندې هواګان هراله هوا شکل راشي چپیر او چد زی د چفو د وژنه دا کیشتای کته غرزیږي او چتیږي او کته غرزیږي او سکه به ته حالت د مرګ حالت نه پدې کی وای د کیشتای اغا چلون کی ویلې چ اخلصو اے خلق یواز الله نه دعا غواړی یو الله ته چغو کې چې الله مدد نور باباګان ته غواړی چغو نه کوي بل چا تواز مکه وای زګه بدیږي کې غي مدد نشي کوله اے کریمه چې واره د ټول د الله نوم یاد شي یا الله مدد وکړي یا الله غر کیو نو دوی ویل چې محمد نه خوشمن راتک تعالی صلوات و سلام د دې مسلې نه راتک چې هغه یو الله دې هم یو ډیر دي زموږ سورانه په دې خبره ده نور په پوله پټه کوم سورانه نه ده د داسمن علی هچ په دې ځای کې موږ سره مدد نشي کولای د دې تکلیفونو نشي خلاصول په دې باندې څه کوي او وعده وکړه ک الله رب عزت د دې مصیبت نه خلاص کړو نو زه به ته واپس کیږم او محمد رسول الله په لاس کې به لاس دمو ایمان دراوړم نو د کشته دې تکلیفونو ایمان ته مجبور کړو نو یو خدای اعظم اراده وکړه او دا بل موږ هم ویل چې دا انسان چې کله دراحت په حالت کې وي ګندازري سختي او پزره باندې د سیو پرده پرته ای الله ته توجه نه الله پیژنه خو چې کله سخت راشي په سخته کې د سړي د زړه نه پرده ستلري شي فطرت به تخپل حالت ته واپس شي است الله پیژنه چې الله خوشتا او غره حق ذات دی او لوی دی او یوازې دی او شریکان نه لري. ډیر دهری په دغه وخت کې مسلمانان شوی دي، ډیر مشرکان موحدین شوی دي، او ډیر فاسقان الله جوړ کړی دی په وخت د مصیبت کې. دا مصیبتونه په سری باندې ذکر راځي، دا د اصلاح و طریقه ده، د بندگانو د اصلاح و طریقه ده چې مصیبتونه غمونه دردونه ګرایشي. دا چې ګرانه شي دا به مستیږي خرابېږي. نو د دې سړي توجهم الله ته پیدا شولا، به ته راوپش جدید چې راوړا شه د نه بدغه ځکه خزه اوسه ملا وشه. او د سیرت بازار وایته کې دا لري چې زنانم په سیواله یمن تور ورشه دره په لوښه ور پورې واتله. نشه دا وسره ملاون شولا او ته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ستاد پر امانه خسته دی او راز ته تاسنه وای. او صادر متور ښکارا کو هغه به ته واپس راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې ملاون شد. الله نبی او ته ویل چې مرحبا بالراكب المهاجر. سخت خبره وته ونه کړلې. دا د نبی رسول الله د دعوت طریقه و. دا مزاج کې سختی نه و. دا وته ونه چې تختیدلې چرته تختیدلې دا کافر زویا. دا وته ونه چې ته د کافر بشي او پلان دې بوجه حل امانه چرته تختیو ملامت کې او د سې کې چې ذلیلې دا څه ونه کو بلکې مرحبا مرحبا وته ویل چې ته پراخه مکان ترالې ستاسو پر ازادي او پر عقیده بر راکب هغه څور سره المهاجر چې الله رسول ته هجرت کوونکی دی. د دې مهاجر ویو د نبی رسول الله تختیدا هغه هجرت نه دی مراد. رسول الله صلی الله علیه وسلم تختیدا دا ډېر غلط تختیدلو. خدا واپس چې داغه طرف راغې نه الله رسول ته هجرت کوو مکی ته چرته داغه هجرت نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه دا حال ذکر کوي مرحبا بالراکب المهاجر. مرحبا دی په هغه سور سړي باندې هغه مسافر باندې چې هجرت کوونکی دی الله رسول ته. په دې خبره باندې هغه سره بسونه ساس شوی چې لکه تاسو ما دونه صفت کې ایمان ته نورم پسې مایل کنه هغه ایمان راوړو. دا ابو جهل وی چې من اکابر المجرمین دا غپ اولاد کې الله مؤمنان پیدا کړل او به دا سره د ډیر غزوات کې شامل شوی دی او رسته د اسلام د عجیب عجیب خدمتونه کړی دی او شهادت باندې به رسیدل. ډیر لي خیرونه الله رب عزت دین ته د پوجه باندې به ورکړي دي. د دې اسلام طریقه فدا وا چې وو تک ته ځو خو به الله دې ایمان توفیق ورکړي. الله عاقبت کا کاو د خیر اراده او تکړه وا. د فرعون په کور کې ایمان والا پیدا شولو نو دغه د ابو جهل په کور کې ایمان والا پیدا شو. دا د الله طریقه ده چې څوک سخ خلاف کوي دغه په کور کې به اهل حق پیدا کی او هغه قرآنی کې به دیندار خلک او صالحین د کتاب او سنت تابعدار پیدا کیږي. چې څوک ډیره سختی کوي دغه بچی بس کوي. تاسو ګورئ تجربتن دا په خپل زمانه کې تاسو خیال وکړي سوچ ډیر سخ خلاف کوي دغه په اولاد کې به الله سي خلک راولي دغه د زړه فکر راولي. د دې څخه دا کار وشو صفوان چې ګمونه د دپ باره کې خو نبی صلی الله علیه وسلم د شي فیصله نه وکړه چې دا عمل کوي. خو لیکن دا د علاقې مشرو د امیه زوی دی او سخ مشرک دی نو دا هم ست پټ شو تخته ده او یو ځای کې چرته پټ شو یو کور کې چرته پټ شو چې زه معلوم نو نبدې کې دو کسانو داغه د پر امان واخسته د نبی صلی الله علیه وسلم نه. یو عمر ابن وهب الجمهی چې دا د مرګري او د هغه د لګلې نبی رسول الله د قتل په شي مخکې دا واقع مونږ ویلو په حتیم کې ناشتو او د تی ویل چې ستاسو کورز موار زغه تلاش رسول الله سم قتل کبه چې هغه لاله ایمان راوړو او د قسم وکړي چې کله به خبرې نه کومه. دا هغه مرګري دی چې دا په شي وراغه او دا وته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نما امانه خسته ستاسو لپاره او خزي ایمان راوړو د صفوان هغه په شي لاړه او نبی صلی الله علیه وسلم پټکی وای ورکه چې دا واخله او صفان ته ورکاره چې ستاسو پر امان دی راځه. دو دعوت هغه ته ورکړه شو. اول دعوت دا ورکړه چې ایمان راوړه ناګر چې اسلام ته نړۍ کې دا نه راوړم دا نه پخ نه ده. دین دعوت دا ورکړه شو هغه دا ویل چې مال دې امان راکړې شي. دو میاشتې پورې مال امان راکې زه سوچ کوم. نبی صلی الله علیه وسلم ته چې دو میاشتې نه ستاسو پر څلور میاشتې څلور مې چې ستاده لپاره امان پای کې سوچو کې تا د بسو سنه وای په دې نه بعد کې د ایمان را نه وړم به به تاسو مونږ ته سلام کوو. نو چې دوه میاشتې لا تیرې شوې نه وي په دې حنین غزا کې نزدې پسې یو لشل لږ کې دنه به هغه ایمان راوړو. الله رب عزت د ایمان توفیق ولور کله ګرو صدا هغه کې سره راځي په حنین کې به هغه ایمان راوړو. د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر کرام وکړ ډیر کرام ولور وکړ دا کرام د وجه نشته ایمان راوړو وکانه ولور کړو او مالی ولا ورکو د دې د وجه نه غمې چې د مؤمن شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم نور احسانات مو کې د زغره په باره کې داغه کې سره ازي ناغم مسلمان شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تله په خپل خیمه کې نشه هغه حجوم علاقه کې چې کوم زبیر رضی الله عنه خیمه ول لګولې و مسجد الفتح اوس په غزه باندې جوړ شوی د پدې ځای کې وو چې دا کعبه ته نږدې ځای ده چې سره اوس په دې ځای مې ولسمنټه تقریبا لا دومره مزل له اواره لا ته ورغلې دا مسجد الفتح ده رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ځای ته تل یو خیمه کې ناشته ده او مرګری اوس سره دی څوکیداری کوي پدې کې عبد الله ابن ابي الصرح هغه سره یو چې د وحی لیکل د نبی صلی الله علیه وسلم لپاره او به مرتد شو به کولی دا قران ما ګرځور کړه او مشرکان به نور گمراه کوله ځکه چې د څه خبرې کین او یوسم شکی د شکیان خلکو شک به نور کړي چې دا امتحان یو شکی سره چې وی د حق مبارک او یو بدعتي ملاور شي هغه نور شکونه پیدا کړي دي خلکو خاله مور دا گمراه شي دی له پیسې راځي دی دا په دې خبر باندې هغه به نور هم گمراه شي نو دم دا گمراه کول کول قران مبارک د مشرکان هم شکو او به دوله که شکونه پیدا کړي نو دا د وجل لایق او د سر د برې کول نو دا د عثمان رضی الله عنه خپلوانو ډیر نږدې خپلې کېده ناغله ورغه او دا ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما امان والا چې ما خلاص کی زکه وجنې می زما د قتل عمل کړل دا عثمان رضی الله عنه ته چې ما به سره ازه زری ولا ور والا ما د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق او ترتیب او معلومو ویلا هغه خیمه لا ورال او د عبد الله بن ابي سره ځان دې پټ کړی شانتي او بدل کړی غونتی او ځان چې لاول نه باندې گزار ونه کړی شي و مې نه پیژنې نبی صلی الله علیه وسلم ته عثمان رضی الله عنه سره د عبد الله بن ابي سره راغله دې بیا ته سره کې په اسلام باندې ایمان راوړي عبد الله بن ابي سره سره لاس راوګد کده الله رسول الله صلی الله علیه وسلم کاو نبی صلی الله علیه وسلم ته اسلام سره چت نه کاو اوله دغه چې الله رسول دا کار کوي دا کار چرته نه وکړي چې سره دی بیا په اسلام کې ایمان کې دی داخليږي او هغه دی د دینه احراز کوي دا ډیر عجيبه واقعه وا خلکو باندې روب راغې ډیر نشنا حالت دی دا چې دا سمشر او دا قیمتي انسان هغه یو سره د الله سره وګت کې هغه ته وروګت نه کینو دا ډیر روب خبره ده ډیر د خجالت والی خبره به عثمان رضی الله عنه ویل چې رسول الله د عبد الله بن سر تاسو بیعت کړي بدت الله سو ته ورغت کنه بیسه سم به الله سو شت نک دوزل دریزله دا کارو هر کر باغ الله سو ورغدا او د الله رسول الله سو ورشتاو سلورم زل بیگ ویری کی دا سره بیات کی لاس ورغت کنه بیسه سم الله سو ورک یزا د سره بیات شو کله چې د بیات وک او لا خلاص زکه چې بیات وشي او لوزو سو وشي یزا ته توبه قبول شله بیا هغه تاسو څنګه نشوي له هغه معاف شي دا د معافي صورت غټ مجرم خو بس معاف شي کله چې هغه یو اته نبی صلی الله علیه وسلم د مرګرو ته ویل او پدې کې یو کس نظر منل یو انصاری صحابي چې په ما د نظری کذاب الله بن ابي الصرح شرط وینم نه لا قتلنه زب اواز نه ما هغه نظر منل او دا پدې مجلس کې ولاړ له نبی صلی الله علیه وسلم څوکیداری کوي څوکیداری ته تیار ولاړ له تر وسره دا کله چې هغه یو اثر د الله رسول علیه السلام فرمایل چې تاسو باندې څه چل شوی چې ما کله دې سید الله سره چت نه کاو غبیات کاو ما اوس نه کاو تاسو کې یو کسره دنګلی وي دا سر بملواله او وجلې بم بیا قتل کړي مو ځکه دا قتل لایق مخکې د ایمان راوړلو نه مخکې د بیات کولو نه دا منافقه او دین ترې سخ زرونه ورکړي د وجل جهیز ماغه صحابي ویل چې یا رسول الله او نبی رسول الله ته چې ما دې په اړه دا کار وکړ چې تخپل نظر پورې کې تا نظر منلې چې به دا واج نه خپل نظر به دې پورې کړې په دا باندې کا ني ایمان لا راوړل دي نو سما بیا ات کړې نه لوځو سره دا د وجل په دشي وخت کې راوو نو ویل چې رسول الله هو ما هل او ما ته الینا بعینک تا په سترګو لګه شان اشاره مونږ تکړې وې چې مړ یې کړې چې اشاره به دې کړې نو تا به دا خپل لیدلې نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما کان لنبیین ای یکون له خائنه الاعین ده نبی ته پاره جایز نه ده چې هغه پسترګو باندې شاعری وکړي اگر که دا سره کافر ده او منافق ده او مجرم ده مرتد شوی ده ته قتل لایق ده خو پسترګو باندې شاعری نه زخ کار خبري وکوم چې دا وژن یا ما وژن زه خیانت نکوم پسترګو باندې ده وژن دا پسترګو شاعری کول یو بل بچو ګوره که څنګه خبره وکړه وګوره بلان کیته پټ پټ شاعری کول په درسونه کې باز خلک کوي اواز منافقان طالبان دا کار کوي د قران درسونه ده نه ځي خپل استادانو ته هغه یو خبر وکړي نه یو بل ته څنګه خبره وکړله الا کراشه ته پوسټه وکړه کنه چې دا غلطه خبره ایتي ولې اصلاح کا او که صحیح خبره نه ولې رښتا پټ پټ اشاره کړه دا پټ پټ شاید دا منافقانو کار دی ښکارا خبره دا څه باشانه ده چې ته خاله ولا نشرات للې خاله ولا راشه ته پوسټه وګه چې مولوی صاحب دا خبره تا وکړه دا ماته د اسلام خلاف کار کوي کاغه نه منله بس دا به زیدی مولای خاله ولا مرزا او کچر تاغه تا پویا که اوس تا خبره ومنله بس تا د پاره بخیش دې د وژنه پستر ګو اشاره کول خیانت دا د انبیو طریقه نه ده د مؤمنانو طریقه نه ده دا په دې طریقه باندې خلاص دا د نبی صلی الله علیه وسلم یو چت اخلاق دی چې د یو مرتد انسان چې د وجلو قابل خو چې هغه بیا تل راغ سوال ظاهری کې نه استعمال حضرت نبی صلی الله علیه وسلم په دې طریقه خلاص بل یو مشرکو چې هغه یو انصاری صحابي وجلو به بیا تر تختیدل مکه ته مشرک شوی دا هغه مقیاس نمو یو صحابي په سر پاسه دا نو مې الله دا غنوم دې هغه اغل رواجه مړی کا حبار من الاسود هغه سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غلول چکه له هجرت کاو مدینه ته زینبی د ورزول و دوکنه او رسخ زرونه ول ور کړیو زنانه پسې شیو دونه ظالم انسانو ناغم چرته پټ شیو څه زمانہ پس راغه او اسلام یې راوړیو او نبی صلی الله علیه وسلم بیعت وکړ نبی صلی الله علیه وسلم استماف کوي او تاونه ویله هغه تم سونه ویله او ابن خطل چې کوم دی عبد الله ابن خطل دا ماګه کزو چې د اسلام راوړیو او به مرتد شیو بیته او مکه ته راته فیدل او دووینځي پیدا کړی وي او هغه به غډلې را غډلې او شیرونه به ویل او پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځای کوله او دغه ته خلک را جمع کول او د یو میله به جوړ کړو دا ډېر غټ مسجد دی چې قران حدیث به سي الله رسول به سي ټوګه کوي دا د وجر لایق یو صحابي را یا رسول الله ابن خطل چې دا متعلق به ستار الکعبه د کعبه غلاف نه ولا اول ته ولړ لګي د ساري غاني کوي په ورشي په دغه ځای کې مړک هغه به ورغه په دې مسجد حرام کې مړک هغه په مسجد حرام کې وایو ځکه چې دا مار او لړم او د مګي او د کارغه په شان ته حیثیت لري د دې پارځ کې وجل یو خپل نه په الهل او حرام دا هله حرام هر ځای کې د شکل کوجل کی دا په دغه ځای کې وایي او هغه دوه وینځي چې وي دا یو په کې مړک څخه ډیره موزیه او بل د پاره چې امان واخست نه هغه معاف کړل او بیرته ایمان راوړل ادارنګا ساری هم ایمان راوړل کوم چې د حاتم نبی بلتا خطه راوړل هغه لپاره چې امان واغست ایمان یې راوړل د هندي په باره کې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې دا هو جنای لیکن هغه به رسته ایمان راوړل لکه بیعت چې کله وکړو نبی صلی الله علیه وسلم رسته او پیژندل لکه واقع رسته راځي بیعت یې وکړه د الله رسول رسته او پیژندل ما چې کړل اکثر هغه مجرمان هم ما څو سر به څو کسان پکې وژل شو چې غډیر موزینو او الله سبحانه و تعالی د ایدو لپاره د جهنم اراده کړو چې ورته بوزي اغه کسان به کوجه لري شو مکه مکرمه چې دا په ایده په آرام شول او خلکو کې اسلام سنا سو درجه کې راغې نبی صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې دا کار وکړ کله چې وای د بیت الله خاطر تا نو په دغه ځای کې درې کسان ناشته دي یو ابو سفیان ناشته ده بل عتاب ابن اسیده هغه ناشته ده بلا حارث ابن هشام ناشته ده دا کسان ناشته دي نو په دې کې د دروازه خپل مابین کې خبرې کولې ځکه سم ایمان له حضرت نه دی پریوته رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې راچرش دی یو حالت لیدلې او دا غې د وژنې یو غلطه خبره کړې و هغه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي د منځو اخرغه تقریبا چې د ماسپخین منځ وخت نو بلال ته امر وکړ چې ته کعبه سر ته وخېجا او په دې باندې آسان وکړه بلال له ځانو لاړ او د کعبه سر ته وخت او آسان وکړه الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله پس دا غنه چې د محمد رسول الله نوم دی نه معنا اوس د کعبه په سر باندې داواز کیږي ته په چا باندې داواز ډیر خوږ لګي دا ډیره مزه ورکوله او بازي کسان باندې بد لګي دا د کفر خبرې موکللې ولیکن نوې خلک دي لا ایمان یې سم ضرورت نه دی پرې وته ورسته به سیمو منن شوی دي پدې کې زنانه ویلې د ابو جهل لور وا جویریه هغه ویلې چې لقد اکرم الله ابي اذ لم يسمع نهيق بلال فوق الكعبه زما بلال الله لا ډېر عزت ورکړه کده چې په خوا منل چې د بلال د خره رمباړې فناوري دا ځان د خره رمباړې ویلې شرط دا خدای چې وانه دا اوس څه وزن کې لګیږي دا تور بره خطر دی په دې کې دی عتاب ابن اسید ویل چې لقد اکرم الله اسید ازما فلر لم الله دې عزت ورکړي دا خدای چې په خامړل ولم ير هذا او دا سړی نه دی لیدل چې دا بلال یو غلام سره او کعبه ته خېجو د دې په سر باندې وزونه کوي. دا حارث بن هشام په کې ویل کده چې زما بلار هغه مړل یو روایت ده کده چې دا حالت نه ده زله بل سیرت روایت کې دشي دي چې یالتنی متو قبل هزار ما د جسم په خوا مړل دا حالت منه ویل ده کده بل لبس کې د په باره کې دا راځي چې دشي ویلې اما انی لو اعلم انه حق لتبعته کما ته پته وی چې محمد رسول الله رسالت حق ده ما بزده تابعداری کړی او ما ته حق نه ښکاره کیږي دا چې ساحر او جادوګر دی هغه دا خبره وکړه دا قدری خبره وکړه او ابو سفیان ویلې زکه دغه مخکې د نبی صلی الله علیه وسلم معجزې لیدلې وې نو دوی چې خو هیڅ نه مالک که څه خبره وکړه نو یو کانه راوخسته لا اخبرت عني هذه الحصات دا کانه به نبی رسول الله خبر ورکړي که څه سوي یم زکه هغه ته پته لګي معجزې او سره دي فدی که رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راته شوی تاسو ویل لګه نو هغه ویل چې موږ څنګه ویل اسنه سی بس دا احوال لیدل وینه څه کوم ویل وینه اسم نه ویل نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې عطا به تا دا خبره وکړه ما ته پته ولګره چې لقد اکرم الله سیدا کده چې ما فلار الله عزت ورکړل دي چې په خوا مړل او دا حالت یې ونی دا دی بل ویل ارمان ده کدا زړه دینه مخک مړوي او کدا چرته حق یې زبې ور روانه ده لوم او ابو سفیان دا خبره وکړه کزه څه خبره کوم نو دا کانه نبی رسول الله خبر ورکړي دا معجزه در رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ښکاره شوه دا غي د زړه او د پټ راز علی ویو چې په هغه کې صفه کې څوک ناس نه دي د کعبه په غوټ کې دی ناس دې ځان له دا خبرې کوي نو په دې کې د دې دوه کسانو په زړه کې ایمان د واره نه نه واته دا حارث چې کوم دا حارث ابن هشام او دا عطاب چې کوم سم ایمان راوړل دی ویل شي نشهد انک رسول الله من غوی ورکو چې دا الله رسول زکه په دې مجلس کې موږ هیڅ څوک نه چې اده غلی تعالی خبر درکړي دا معلومی چې تعالی رب العالمین دا خبر درکاو الله سبحانه وتعالى خبر درکړي فدی وجب ان الله دا ایمان مضبوط او د خیر غادي وتا کړو حتی به می سید ډېر خمو مسلمان شې چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې مکه باندې به دا مشر وګرځاو نږدې ورځو کې یو سورې په سی به دلته دا مشر وګرځاو په دې باندې والی مقرر کړه عطاب ابن اسید ابو سفیان خود مخکنه لګی ایمان مضبوط شوی د زکه جی مخکنه معجزه لیدل ده نو نبی صلی الله علیه وسلم دا معجزه په دې کې ښکارا شو را د مسبکی منځو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه مخکې وې د ام هانی کور ته تلو کله چې دا فتح وکړه او دغه لاړو د ام هانی کور نږدې نه هغه لاره د شله یولس بجې ټیم د دسه ټیم کې وراله الته غسل وکړه په مهانی د نبی صلی الله علیه وسلم د ترلور وا او یو صادر ځان ته ځوان کو فاطمه رضی الله عنها صادر نیولې نبی صلی الله علیه وسلم اخوا غسل کاو زکه چې دا خاور مور په لګې دلې وی سفر کړو د غسل په وخت کې ام مهانی وې د بار نه رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم اچو السلام علیکم نبی صلی الله علیه وسلم وعلیکم السلام خبرې مشوکه د غسل حالت کې خبرې وکړې خو د شي بربند نو بالکل پرتګیا جانګیا دای څه په غاړه دی خو پر دې او ته به مشولې ده د بر بدنې پټکړو نبی صلی الله علیه وسلم هم ځان لا د لري حیا د وژن خپل لورو ته ولاړ او په کور کې دنه غسل کاوه نو مهاني سلام واچو نبی صلی الله علیه وسلم وعلیکم السلام یو وای څوک وای زو مهاني وای مرحبا به مهاني مرحبا دی سجل شوې ده و یا رسول الله ما یو دولی ورونه دی و غیله می پنایی ور کرده ده او علی پسر اغله ده او ما یو کوتا که بند کرده دی و دای وجه ده نو نبی صلی اللہ سمو تو فرمال چه قد اجرنا من اجر تی تا چه چاله پنایی ور کرده منگه مولا ور کرده و امن نمن امن تی تا چه چاله امان ور کرده منگه ما گیل امان ور کرده او دا په اسلام کې قانون دی چې کله یو کافر تر گذار کی او یو اتنا مسلمان ولا امان ورکړي چې د وسنوي او به مسلمان ټول د وسنوي وجنی به بیان د شي باندې وجدا په خوړ ډیر قتلونه کړی دی دا خو سم نه پریدو نه چې هغه د ایمان در اورل اراده لري یا د قرار کې نستر اراده لري چې څه چا سره جنگ نه کوم په آرام باندې کې نه چاته سنوي ما او یو مسلمان امان ورکړي نبی به هغه نه وجري شي خو کچرته د جنگ په میدان کې دی د جنگ په میدان کې د تور او سره د سوق الامان ورکیا غمان لای اعتبار نشته لکه امیل عبدالرحمن بن عوف امان ورکړی لیکن دیم صحابه امان ورنه کې په بدر کې وای جاغله ځکه چې تاسو تور په لاس کې وا جنگ راغله وو هغه به خبره ده او چې تور گزار کې کړه دا هغه چا لپاره قانون علی نشو جره غم مکه وستال له ورونه محفوظ چې تا ولا امان ورکړل موږ ملور په اسلام کې د زنانه خبر له دونه قدر له دونه اعتبار دی ولا چې هغه چا امان ورکی نو ټول مسلمانان بوله امان ورکی بادشاہ به متسنه وای د مسلمانانو ټول یو خبره چې یو په دنیا په اوسر کې خبره ټول باغ یو خبر باندې عمل کی د دې د اتفاق به وي د تنظیم په خدا په خلافتونو اسلامیو کې دا کار کیږي وس افرا تفرید زمو په زمانه کې خلافت اسلامي چې کله نی نو ډېر کړه سره د دین په فن باندې نه پوي او د اسلام په حقایق نه پوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د غسل فارغ شو نو ځان یو جامه را تاو کړ سره په یو جامه کې یو غټ څادر ځان را تاو کو او په دې کې اتره کاته مونږ یو کو نبی صلی الله علیه وسلم د زوحه په ټیم کې بعض خلک دې ته صلات زوحه وايي څوک د صلات الفتح وايي فتح د مکه وشو نو نبی صلی الله علیه وسلم د الله شکر ادا کاو او مهاني وایي چې مونږ لن ما چرته نو لیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قرت پکړه لن وکړه او رکوع سجده کامله کاواله د چې مونږ نو چې ټنګي والے د ټنګي والا مونږ ور په اسلام کې نشته د ټنګو والا رکوع ته برکت شې نه چې به بروچي تي سجدي ته برکت شې نه چې به بروچي سجده ټنګو والا لن قرت والا مونږ ته چې قرت لن وکړي لیکن ټنګو والا مونږ نشته د او ټنګي به کېونه والے غیر انه يتم الركوع والسجود الركوع سجده كامله قال تركت صلاه الزهاء وصلاه الفجر وكذا د دې نه چې فارغ شو نبی صلی الله علیه وسلم دا ورځ دلته مکمله تیر کړلا او هغه خپل خیمه ته به لال کوم چې زبیر رضی الله عنه له زی مقرر کړو سبا له شو سبا ورځ رااله دې مورز د فتح د مکه نبی صلی الله علیه وسلم به د هغه ځای نه راغی او بیت الله تراغه نه طواف وکړ ظاهر د حدیثونو د معلومی چې دوباره بار بار طوافونه کړی دي طواف وکړ په دې طواف کې د یو مشرک د اراده و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټاکم له کې استه وځنه چې دا مشر مل ملک کشرانه ټول ختم دي داغه فضاله ابن عمر نوم ده یو ځوان سره دی او بدر سره دی جری د ځان سره خنجر نیولې ده په تخر کې او دغه د راغ دنه او نبی صلی الله علیه وسلم د طواف په حالت کې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطر ورو ورو کېږي چې بس یو حمله به وګي او گزارو لور کې وي وایي نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې الکا سکه هغه یا رسول الله سم نو کوم د الله ذکر دې کوو لګینو الله په ذکر کې مشغولې ذکر کو لګې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ما هممتا فی نفسک پڅی دې اراده کړی دتا تاسو یې اراده کړی تاسو په اراده باندې پوه شوما دا علم غیب نو دي ته معجزه وای په دې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېری معجزې ښکاره شوی تاسو په هغه کې سې اراده کړی دا یې باندې پوه شوما دا الله نه بخنه وغواړه استغفر ربک الله نه بخنه وغواړه دا غلط اراده دې کړو هغه پوه شو چې دا الله رسول په ما پوه شو نبی صلی الله علیه وسلم خاله ورغه چې نه یریدا او دا په سینه باندې لاس کې خدا په سینه ولا لاس کې خدا او دا وته چې بخنه وغواړه دا الله هغه استغفر الله ویلا استغفر الله استغفر الله ولاس نبی رسول الله نو چت کړی چې الله زما په زړه کې ایمان واچو د نبی رسول الله ته دسي محبوب شې چې د پلار د بوه زیات محبت مو پیدا شي ډیر مینه مو پیدا شول چې د ټولو خلکو نه زیات مبغوز ما ته او د دې لاس کې خدای نه بعد ما ته د ټولو خلکو نه زیات محبوب وګرځي دا په دې طریقه باندې داغه د شر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم بش حفاظت وکړه دا معجزه د نبی صلی الله علیه وسلم چې د دې مشرکو پزره کې چې کومه غلط اراده و دا غینه خبر شو د دې تواب د فراغت نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم صفا غونډې ته وخاته صفا غونډې باندې نبی صلی الله علیه وسلم بیان وکړ دا دوی مورزه د فتح د مکه چې بیان یې کړل هغه دې اورز باندې ډیر کارونه نورم کړی دي د ټولو نه مخکې دا بیان یې وکړ خلک به ترجمه شلو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه د عزت په اړه کې بیان وکاو لاول د الله حمدونه ویل سناغان ویل ان الحمد لله نحمده ونستعينه دایول او دا غنه بعد دا فرمایل چې ان الله حرم مکه الله مکه له عزت ورکړه د یوم خلق السماوات والارض کله چې اسمان او مکه پیدا کولو دا وخت نه د مکه عزت منه کړه دا ولم يحرم الناس ور دي له خلق عزت نه ورکړه دا رب العالمین ولا ورکړه دا او ولم يحل القتال فيها لاحد فديك جنگ دیچا د فار جائز نه ده وانما حلت لي ساعه من النهار او ما ده فار الله لار کړو خلک سات ده فار ننی دې عزت دې لکه پرون چې مخکې زمانه کې څنګه عزت ننی ما شان عزت دې سر پرونی ورځ باندې ما په دې کې لک شات کې تعال وکړه زکه د الله رب العزت امر ما ده نه په دې کې چاله جایز نه دي چې په دې کې وینت وي کې فلا يحل لاحد ان يحمل فيها سلاحا اصلها بک اوچته کې ولا يسبك بها دم وینه به بګنته ولا يعرض بها شوق از غیبه بګ نه پرې کړی کې ولا يختل خلاها غیابه د مکه مکرمه نه پرې کوي ولا تلتقط ساقطتها او ساقطه کوم شی چې د چانه ورک شوی دغه نه رالی الا لمعرف مگر هغه سوچ همیشه د پاره تعریف کوي وای چې ما یو شی مندل د چا ده په نور دنیا کې چې یو شی مند کی کاله په به ساتي او مکه کې چې د مند که همیشه د پاره به ساتي د دې وجنال ته به حکام له به ورکی د علاقې څو مشران یې له به ورکی د دې لپاره چې هغه حفاظت کوي نه د اجنه شی نشي راخستل په مکه مکرمه کې چې یو شی مند که هغه مې شهر امي اغه باندې د مکه مکرمه د عزت غیاب هم نه پرېږي که یو کس به دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنګ کړی کوم فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسره وجه رسول الله قتال عزيمكم ويفقولوا يزمى صحابه ويومته وتهوى يا غتا شئن الله قد أذنى لرسوله ولم يأذن لكم الله فر رسول الله جاء زور کرده وطاسو لگوره ندر در کرده دا جمعونه بكي مكه وي فليبلغ الشاهد الغائب سوچ دلتا حزيرين دا خبر غائبين تا ورسا وي دا مكي دا عزت مطالق خبره وقع عباس پاسه دا ويا رسول الله يو اسسنا خوكا دا یو شرط ته جهیز کا الا الاخر سرګړی اجازه را کړه زګر سرګړی موږ درې څلور شینو کې استعمالو یو چې کله کورونه جوړونه په دې کورونه په ډاګو د پاسه اچو په دې کې دا پکار راځي او دیم دا لوران چې کوم دی اینګران هغه استعمالي هغه خپل بنګانو ته ورشي دا هغه د ګرموله لپاره په مکه کې نور لږی نشته بغیر د دینه او بل دار چې دا سرګرانې مستعمالي او څلورم دار چې قبرونه کې دا منګا چو دا سنت طریقه ده چې قبر کې مړی ته غایا چول پکار دي لاندې لکه سرګړ یا بروازه سره لاندې وتا واشي کپړې وتا خورول یا هغه ته بستر خورول دا د سنت خلاف دي او سرګړ اچول دا سنت طریقه ده ودی بن اکثر خلک زمنګ دیو کې عمل نکي او دا کول پکار دي سرګړ سره پیدا کی بروازه پیدا کی خاص کر سرګړ په حدیثو کې راغله دا به تر ده چاغه تواشه لکه څنګه چې مړی له غسل په بیرو پانه باندې ور کول پکار دي خله صابون پر راکان کی او د بیرو پانه نه استعمال او سنت حال لري چې دا غوي نبی صلی الله علیه وسلم په طریقو کې داغه د زندګۍ په ټولو شعبو کې تابعداري موږ تاسو سره پکار ده نبی صلی الله علیه وسلم سناو که زخر سرګړ تاسو ته جایز هغه تاسو په مکه مکرمه کې مرا پر کول شي د غرونو د دې اجازه ورکړه پدې کې یو کسره لګیدل د خو ځا قبلینه مړې کړو قتل کړو د بنو لیسنه یو سړی وجلې او د جاهلیت د قتل مقابله داګه په مقابله کې قصاص واغست نبی صلی الله علیه وسلم به دکار ډیر خپاشه چې په اسلام کې ورته سره لګیږي او د جاهلیت د زمانه بدلی اخلي دا ډیر غلط کار کوي نبی فرمایل چې د جاهلیت د خبرې نورې پرې دی دا قتل چې تاسو کړی دی او وصف لري قتلونه څه پیدا تاسو لري درک کړئ ډیر قتلونه وشلو فقط کثر فيكم القتل فما نفع خص په دا ونه کړل دا قتلونه مکه وي اوس به دې دې زور کوم خیر ده خلافت اسلامي حکومت به ورکی لیکن پس دې نه چې قتل وکړو نو دوه کار به دا غشه کی یا به قصاص او یا به تکلک دې تخلو دې به ته ولی المقتول اخلي او یا به وجنه ما فين به دې ذکر نه کړو په بازه روایتونی که ذکر ده لیکن اکثرو که ذکر شوی نده ده وعید و ده زجر ده پاره ده خبر آقا کرد شیا به وجنو یا به دیت تیخلو تاس ولی ده ذکر کود تا قتل نمان آقا کرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بودی جایی که او ده بیانه و که مزیدار اخول بیان پا دی که ده خلکو نه بیعتی واقستا ده ده بیعت و رزده زکر چه خلکو که پته ولګره چې امن امان دې څوک مقابله ولا ندی او خلکو ته پته ولګره چې د اسلام نه بغیر باندې زمنګه په بل شي نور کامیاب نشته دی که کفر کوو خرابې غنورو او بار بار معجزات مولي دله په دې وجه باندې خلک را جمع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه راځي ما سبیا ته کې په اسلام باندې دین کې داخل شي نو ولې کې د نبی مسلمانان چې کوم دي دی راځي او بیا د نبی صلی الله علیه وسلم سره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا په غونډې باندې ولاړل او چت ځای کې به کېناست او عمر رضی الله تعالی عنہ کېناست خلک ډیرو رش ډیرو نو نبی صلی الله علیه وسلم به خبره کوله او عمر رضی الله عنہ به خلکو ته وراوره ولا چې الله نبی تاسو نه به دې خبره بیا تعریف دی باندې بیا خلک راځل بیا څنګه کېدل په دې کې د زنانو نمبر راغې زنانو ته نمبر ورکړش هغه ډیر زیات را جمع شوی په دې کې هندره لا هنده د ابو سفیان کزه د معاویه دانو مور ده چې دا هم سخت وا په کفر کې ډیره په دې مابین کې هغه ځان پټ کړو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل حکم کړی چې دا وایي ځان بدل کړی را بدل کړی غونتی او د الله رسول نبی جان دلا نو نبی صلی الله علیه وسلم د یو څو خبرو بیعت اخستا ایت بیعت النساء او د زنانو نه بیعت اخستل خدا بر رسول الله صلی الله علیه وسلم شوونه ما خسته پندش پک خبري زنانو ته دا خبره وکړه چې تاسو ما سبې عادت کوي نه په دې خبره به کوي چې لا تو شرک نه بالله شیئا الله سو برخداران نه جوړاوي شرک بنه کوي وې دې هندي په کې ویلو چې ردا دې الهه موږ له سپه دارا کړل چې موږ شرک وکړو د الله سره چې موږ برخداران جوړو نو دې الهه سپه دارا کړل موږ له وسه کې دې کې څه خیر یو په دې دارا کړل جواب ورکاو دار خبره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ولا یسرقنا ولا تسرقنا د مخاطب څخه ولېږي غلا بنه کوي تاسو نو دې هندي ویلې چې غلا خو غلط کار دی نه مې کو خو ابو سفیان زما خاوند دی بخیل سره دی مال سم نه فقنه راکې بچول هم نه راکې زه دا غنه پټه غلا کوم لک لک شان چې ته خپل معمولی معمولی چا به نه پوي نو دا به حرام یا رسول الله کدا به جایزي نو نبی صلی الله علیه و تو فرمایل چې خیر دی اخلاتی خذی ما یکفی کی و ولدک بالمعروف دون خرچت اخلاق استا کیږي استاد بچو کیږي خو غره د عرب مطابق زیته به نه لې غلا خزلم جایز نه ده چې خاون نه وکی حرامه ده ناروا ده خو چې خاون ولا خرچه نه ور کوي نو دون پیسې ته پټولې شي چې داغي خرچه پیله گزارې پر روانېږي معروف دی ته وایله کده مېشتې د یو زنانه خرچي چې بچی می 5000 روپۍ خرچه ده مثلا زمو په دی وقې په 5000 شپږزر باندې د کوټي کور کار کوي اچله گزارې ولغړ کوري 8000 روپۍ باندې 10000 باندې کار کوي دی وقته چې درمیان شان خرچه سره کوي ډیره فراقیم نه کوي او ډیره کمواله نه کوي دونه خرچه سره لګي په دې ورځو کې زمو په دی حساب نو که خاونه لید شي نه ور کوي نو دونه غلطه ده کولې شي زیاده به نه کوي نه راواله اشه د اسرافونو لپاره د نور ژوند لپاره به نه کوي د دې نه بل فقې مثلا مالوی ظفر بالحق وتوي یو سره دا هغه پرستا حق دی نه درکې ظالم دی نو ته کولې شي چې داغه نه یو شیر افټ کې یا یو شیر ستلاس ترغه او داغه ملکیتونه ته غزان ساتل شي چې زما در پر قرض دی هغه را ته ادا کړه زما در پر بلانکی شی دی هغه را کده بل درکوم او کني درکاو بس دا به ته خرج کی کداغه سي پیسې برابرې خو بستاش او که پیسې ته ډېرې وي نو به ډېرې ته نه لري ظلم باندې کې خپل پیسې بر واپس کی ولات تخون من خانک اګه دنه 10 روپۍ اخیستې ورته شل درخلې دا حرامه ده خیانت ده خیانت بوسنه کې اما خپل پیسې به تیوالې او زیتې بور واپس کې اصول د اسلام دا دی چې عدل نه وکړلې قصاص هم شته عدل هم شته نو دا خبره د دې حدیث نه معلومه کې ظفر بالحق مسله ډېر حدیثو کې راغلې ده ادي ته واجه د شا پر حق او نیدر کاوتې بل شخص تلې شي دا مسله متوکړه به درمه خبره دا وکړه چې ولات تزنین زنا ونه کوي به حیا ونه کوي دی دا وی ویل هندي چې او تزن الحره يا رسول الله حره کوم کې جنا کوي چې عربو کې عادت دا چې آزاد او کله جنا نه کول غیرت ډیرو دا غیرت د وجنه جنا به نه کولا او دا جنا به دی وینځو کولا حره کوم چې په شاز او نادره جنا کولا کمه به ډیره زیاته او دی وینځو به ډیره کولا ځکه د وینځو اخلاق خرابې دا یو تربیت نه شوه غیرت دون نه نه په دې وجه جناګانی باغیو کوله آزاد او کله به جناګانی نه کوله نو دیتم دا تعجبی ښکارا شو چې رسول الله تمنګ ته دا خبري لوزره نه اله چې هغه پمن کې نشته فرقه څنګه زنا وږي نو به څلور ما خبره دا وکړه چې ولاد تقتلنا اولادکنا بچی باندې وژنه نو دی وی مزاحیه خبره وکړه خوشته به ته والا چې ربیناهم صغارا وقتلتموه کبارا فقتلتموهم کبارا مونږ خو ما شومان راغټ کړی دي او په بدر کې تاسو وژل زمونږ اویا کسان هم چې وژل دي هغه دې اشاره وکړه په دې نور جهادونو کې تاسو وویل وای نبی صلی الله علیه وسلم په دې خبره مسکه شو او عمر رضی الله عنه وخندل هغه په دغه ځای کې حاضر او بیا د الله رسول په پوهه شو چې دا خو هند ده او دا وته چې انک لهن هغه له یا رسول الله زه هندې ما عفو عنا من تمافيوك عف الله عنك الله اذا تمافيوك نبی صلی الله علیه وسلم هغه ما پکړه غره دا د قتل لایق ولیکن نبی صلی الله علیه وسلم ما پکړه ځکه ایمان لرودي په دې وخت کې بې او تداوی چې تاسو په بختان نه تړې دي زنانو کې د بختان ماده ډېرې په یو باندې بختان تړل په بل د زنا بختان او د غلا او د فسادونو د یو بل ځدانې شبته نه کول ځکه ورته مړي دي بہتان نه باندې تړای دی ویل شردا بہتان خدا ډیر قبیح کار دی چې ورته دی بیا ځمږ نه اخلي انک لا تامر بالرشد ومکارم الاخلاق ته په هدایت باندې پړې رشد اخلاق باندې موږ تامر کې سید بہتان نه مہتان به موږ نه تړو شپږم خبر دا ته واغسته چې ولا تعصوني فی معروف ولا تعصينا فی معروف او تاسو د زمانه فرمانی نکوي په نیکی کې زه چې تکه خبره کومه به معنی نو دی ویل چې یا رسول الله مونږ چې د مجلس سره حاضر شوی نه د نه فرمانی په نیت نه حاضر شوی مونږ چې د مجلس کې څنګه زه به دین چې ستاسو خبره به مانو استاد ته به دی وکاو نو دی ټول دا خبره اومنلی او د زنه سره بیا ته شزه نو ویل یا رسول الله مونږ له لاس راکا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه زوی کزه ته خبره کوم اصل دې کوم یو شی دې زه په خبره تاسو بیا کوم لاس دل نظر کوم نبی صلی الله علیه وسلم لاس نور کا پر دوز نه نه ول عائشه رضی الله عنها فرمای والله ما مست ید رسول الله صلی الله علیه وسلم ید امراته قط قسم په الله کده رسول الله لاس د شاسه لګیدلې پر دیس نه سره سوا د خپل بی بیان نه بل چا لاس نه لګیدل او د محارم زنه نه ور چې خپل محارم به پر دیس نه نه لاس نور کاو اگر کاغه مامونو که پر دې خدای له لاس مور کړه وای کنه اندر رسول الله په ځړه کې غلط خیال نه راته ځکه زری پاک دا غزر پاک د الله په محبت چې کله باید دې خبر ته بدون توجه نه پیدا کی اگر که بشر دې الله خواهش پکې شول لري لیکن د زړه ډیر پاکوالی د وجه نه دې خبر باندې دون اثر پې نه کیږي لیکن دې هم لاس نور کاو امت ته تعلیم ورکاو همغه تاسو کې مامال لم لاس ورکيو کاکار له ورندار لم لاس ورکيو چاچینم لاس ورکيو مامای لم دا لاس ورکاو له حرام دي دا راوځي دا نشته دا چې څوک ورکي دا مجرمان دي د رسول الله سم خلاف دي دا به نه کې کاش سره مشه ته وکی هغه گنجائش تا لیکن لاس ور کول هغه چاله چې تاسو نه کا کی دا حرام ده کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت عمل کې دا غو طریقه ده لاس ور کې هغه نه ته تاسو نه کا کی ځان ته بيداو ځه د تقوا طریقه دار چې د پردو ځانونو نه بزن جدا ساتي څومره چې د ځانونو نه جدا وي دومره ته متقی لکه سوره نور د آیتونو نه معلومیږي اسونه چې د ځانونو سره تعلق او هغه سره نږدې نږدې کېدل دومره تقوا به خدمتږي ان كنت تقيا مريم عليه السلام ویلو کتا کې تقوی معنی جدا شي دا بیا د زنا نو سو شو د سړو سره بیا تو شو په دې کې سنور کارونه وشلو یو د انصار یرا دا ویو یرا پیدا شو له جناب رسول سلام خو علاقه په ده کړه خپل کلی لراغه دا بدل ته پاتې شي ممنا ډیر خپګان اختیار کړ چې دا خپل علاقه ونی ولا خپل خپلوان دي او خپل ترن زمانه ماما او کاکا زمانه دي دلته به پاتې شي او زمونږ خبره به ورانه شي مدینه به د رسول الله نه محروم شي نبی صلی الله علیه وسلم دعا کوله صفه په غونډه باندې صلی الله علیه وسلم کړیو نجی ته تاسو ویلې په رسول الله خبره نه دا کړی وای نه وې څه خبره هم وکړه کوم موږ دا خبره وکړه یا رسول الله چې تاسو د مکه دی فتح کړی دې چې تاسو پاتې شي او ویل معاذ الله الله پر پناه غوړم د دین چې زه دې بیتم کې تر واپس شم دا یو ځنه سره هجرت کی دا کار نه کوي چې بیت غزه ته واپس شي المحیا محیاکم جن مرزما تاسو سره ول ممات مماتکم او مرګ هم تاسو سره وی دا انصار به خبر ډیر خوشاله شي چې دا خو خله لوی نعمت مصر بیت د بارزي او که دا راندل ته پاتې شي نو دا خو لوی توان دی دا توان کار کوي دا خبر واشه د دین بعد نور کارونه چې په مکه کې د نبی صلی الله علیه وسلم به کړی دي او دا غینه بعد به سکړی دي دا واقعات اوس ته به ان شاء الله تعالی راځي الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو خپل دین بشره درکړي او عمل توفیق درکړي